монгол хэл ярьдаг. Энээс гадна бас өөр ямар хэл хэлнэ үү? Одоо ердөө энээс гадар бол одоо китад хэлэл ярих юм байна даа. Энгэрл багшийн байдал ямар байна? Тэр хаан амтрал донд монгол хэлээр болон тэр нэгч хэл баярлаа. Чигээр нь олон улсын голгууд байгуулагын энэ соёл зөвхөн хүмүүсийн төвчөөс бол энэ нэг чон тод үндэсний хэлийг бол хэлнэ энэ татамчи бол дэс хуу болсон байна. Татамчид бол зөндөө жарамдаа ховхон эсвэл ердөө гэж хэлдэг байна. Тэгвэл мөнгө бодох багшийн нэг мүжилдээр авч хэлвэл монгол хэл нэг нэг хэрэгжилж байгаа таны амьдрах байдал бол ямар татамжтай байна гэж ойлгож байна. Одоо татамжийн хувьд яривал миний амьдрал донд хэрэгжилж байгаа хэлнээхэн байранд авч хэлвэл китад үгийг ердөө бол дэмий хэлэх юм болом зүйлс байхгүй. Ерөнхийдөө бол монгол сургуульд ажилладаг миний одоо хамтарч ажил хийдгээс эхлээд нийгмийн харьцаа бүгд хүмүүс олон хэдэн монголчууд байгаа учраас ер нь одоо монгол хэлнэ хэлэх татамж нь бол харьцангуйгаар өндөр байгаа. Мөртөө миний хятад хэлнээхэн ярих хэрэг хэмжигсэн. Одоо баримжаад ер нь хэрэг дийлдэггүй яг аргагүй байдалд орлоо одоо хөдөө өсөлөөл санаа сэтгэл ойлголтох ийм байдалтай л байна. За баярлалаа багш. Зүгээр сайн багшийн ярьсан хөдөө мөнгө солилцоо гэдэг нэг нэг илүү шиг тухай тодорхойлоод байна. Хөдөө мөнгө солилцоно гэдэг бол одоо би өөрөө зорилготойгоор очиж хятад хүмүүстэй одоо харилцаж ажил явуулт биелүүлэх ийм байдал бол ер нь одоо миний амьдрал донд бол их тохиолддог. Ер нь одоо сургууль хамжлын давчааны одоо дээшлэгтэй удирдалдагч гэсэн. Ерөнхийдөө бол чөөн тоны монголчууд энэ ажлыг харуулчиж мантай харилцдаг учраас манай уч гэсэн эдгээртэйгээ илүү ойртолчиж ярилцдаг. Гэтэ одоо зарим байдалд орвол зарим салааныхан бол монгол хүмүүс чөөрж одоо 90 хүмүүс олшиж байгаа учраас зарим байдалд орвол одоо монголчуудын орон байрул тэндүүд байгаагүй. Чиглэлэр нь бол зарим байдалд ор мантай харилцах үйс бол гэтэд одоо хүмүүс ирдэг. Энэ байдалд ор одоо бияса гэтэд үгээрээ харилцахгүй. Ганц монгол хэлээр ярилцаад байвал одоо харилцаанд бол асуудалрах юм боломжтой. Инглээр одоо бод сонсон зүйлүүд юм бол зарим байдалд ор одоо чөөн тоноо онцгой одоо талбарт болох хэрэглэх ийм байдал бол оршно. Баярлалаа. Энэ нэг багшийн байдал ямар байна? Миний асуултыг асуучихгүй байна уу? Зөвхөн байна. Миний үзэлтэй ерөнхийдөө өөрөөс тайлбарлах. Монгол хүнд татамж талаар бол хамгийн өндөр гэж ойлгож байна. Түүнээс монгол хүнд хэрэглэж байгаа хэвчээн одоо бүртээ юм уу, сургуультай юм уу, эсвэл одоо жах дээр юм уу, зээл дээр юм уу? Одоо гэр бүл тэгвэл энэ байгууллагын нэгж дажлын байран дараа бол ерөнхийдөө бүр монгол хэлээр хэрэглэнэ. Тэгвэл энэ одоо гадаршаан зээл гарах юм уу, эсвэл одоо бас өөр үндэстэн нээж байна шүү дээ. Китад нээж тэгвэл өөр үндэстэн бас нээж байна. Тэгэхээр хүмүүстэй хамт одоо ярангуй одоо Китадаа ярилцдаг. Баярлалаа гэсэн. Чүүд та одоо зээл гарах үед Китад яран гэж хэлсэн шүү дээ. Чүүд энэ өвөр монгол оронд утга гүшүүнд энэ байдал дараа одоо гарчдаг юм монголоор яриа зээл очоод энэ үйлчлэгийг бүрэнгүй чинь ингэж хүлээж авах юм боломж байна уу? Одоохны байдлаас авч хэлвэл ийм байдал чөх заавал бас Китад хэлээр байвал сайн гэж бодож байна шүү. Тэгтэй гэж бодож байгаа юм. Ерөнхийдөө тэр алан байгууллагад бол энэ үйлчлэгийн алан байгууллагад бол ийм монгол хэлнэ. Бүгд монгол хэлээр үйлчлэх ийм болон төл бай. Тэгээ манаас бол ер нь одоо дадхлын хэлбэрээр очсоор л одоо гитар харилцаад гитар ярилцдаг учраас бол энэ одоо үйлчлэгээр энэ байгууллагын энэ чадамжийг бол бүрэнгүйчэд одоо бадарвал ашиглаж дийлэхгүй байгаа юм аа. Үндэ бол одоо манай тэр банкын тэр ирүүлэл бүр байна шүү. Бүр байна. Одоо манаас ер нь одоо банкын үйлчлэгээр дээр ч монголоор монгол улаа гитад хоёр дарж байна. Олонхи байдал дээр бол би тэрний ажиглаад байсан. Тэр монгол хүмүүс гэсэн банкын үйлчлэгийг сонгохдаа мал тэр гитад авчийн дарж байна. Яхад ингэ л гитад авчийн дарсаар бол төрөг. Цохох хуцаана одоо гитар ярьсан юм нь одоо амархан бэлэгдэд ийлээ шүү дээ. Чихүүд одоо яруу сандар байгаа л гитадын дараа тэрнээс нь одоо бэл мөнгө гаргаад мөнгө аваад явж байгаа юм байдал бол байна. Баярлалаа багш. Багш одоохон дадгаал гэж ярьсан шүү дээ. Чихүүд энэ одоо ардуудын дадгаал нь юм уу эсвэл энэ үйлчлэгийг хангаж байгаа энэ комсуудын дадгаал? Ерөнхийдөө бол одоо дадгалын хувьд бол хайсал энэ үйлчлэг гүртэх гэж байгаа хүмүүс одоо жишээлбэл манаас анхсаар болох хэсэл ийм дадгалгүйтэй холбоотой. Ярьж байгаа хүнийхэн асуудал. Ярьж байгаа хүнийхэн асуудал байна. Иргэд аяндаа тэр манаас ингээд дададсан учраас тэр байгуулгын хүмүүс гэсэн аяндаа манаас энэ үйлчлэгт бол дадаж. Одоо барыг монгол хэлний үйлчлэг барыг байхгүй болно гэсэн ийм ойлголттой бас ийм асуудал бол нэлээд байна гэж хэлсэн. Энэ одоо миний хоохон ажил үйлчлэгтэй. Баярлалаа. Өөр багш юу юм аа юм байна уу? Тоо юм аа. Тэгээд би дараагийн сэдвүүд дээр орё. Дараагийн сэдвүүд нь бол одоо гэр журмын Монголын нэгдлэгийг ойлгохснаатай. Монгол бодог багш гэртээ одоо грин байлаа яриад өгнө. Гэртээ хөдөн хөвгтэй юм уу эсвэл гэртээ хэлдэг хэл Монгол хэл. За. Гэртээ бол одоо хоёр хүүтэй. Бүсгүй бол мөн багшаа жил хийдэг. Цэглэрэн бол одоо гэртээ ороод ирвэл ер нь одоо шаардлагатай бол хүүхдээ бол одоо дуудлагаас эхлээд манай нутагт бол одоо авай мөөм гэж дуудаад, авай мийм гэж дуудаад, авай мийм гэж дуудаад танаас битгийх татар яриа гэж. Ингээ шаардаад үндсэндээ бол энэ дуудлагын хувьд бол одоо ерөнхийдөө бол монголоор дуудаж дийлж байна. Хэдэм бол одоо араазуу телевиз телевиз үжих юм одоо араазуу үндсэндээ хүүхэд бол үжижгүй. Телевиз үжээд бол одоо эргээд амдэрлийн домд манусын мэдгүй гэтад өгөөч гэсэн хүүхдүүд өөрөө сурч гаад одоо харилч ярилцах даа хамт найзтайгаа ярилцах даа өөр хүмүүстэй ярилцах даа бол гэтдаа ярьж байгаа юм байдал бол байна. Энэ нь одоо ярангүй манай Монгол телевизийг сонирхох талаар бол хүүхдүүдэд авчиг хэлвэл одоо их тэдгээр энэ дур сонирхдгийг бол татад хэлэхгүй юм байдал байна. Чиг бол одоо хүүхэлдэй жижигэн юм уу одоо өөр зүйлийн одоо ямар гэж хэлнэ тэр зарим зүйлүүдийн залуучуудад тохирох ийм утгаулгатай ийм одоо кино телевизсээр бол олонхд том гиттар байна шүү дээ. Чигдүүд хөөхтүүд үл тэр насны хаанчлагаар болоод тэдгэрүүдийг илүү үжснээс болоод ерөөдөө бол одоо телевизээс гитт өгс сурах нь бол нэлээ онцгой байна. Чигдээ одоо ойр жиргэлдээ одоо гитт иргэн хүмүүс олон байгаад байхаараа одоо иргэн хүмүүстэй тоглох юм уу наадах таа бол одоо гитар ярилж байгаа зүйлүүд байна. За ингээд одоо ийм орчин тойронд өсөөд эргээд Монгол бага сургуультайч юм уу дом сургуультайч уу багш нь одоо монголоор ярьнаа ингэж ярьнаа тэгж ярьнаа гэж шаардхаараа одоо нийгмийн нөлөөлөх учраас зарим зүйл төрөл багш наруусан болоод их зүдж байгаа юм байдал байна. Жишээлбэл одоо өнөөдөр би ингэж заагаад явуулсан байхад хоёр өдөр болоод ирэх үес энэ нь бас хувраад өөр юм зарлж байгаа юм байдлууд байна. Тэгэлээр одоогийн залуучууд миний насны их миний наснаас доош нохон хүүхдүүдэм бол гэрийн хүмжлийг бол одоо нэлээд анхаардаг болж байна. Ярангүй энэ дотор бол үхэлдэй хүмүүжлэл бас чухал болох ёстой. Чиглэлэр нь бол энэ талар бол одоо манай отгийн ахмад орчмын 2 жилүүдийн одоо өөрийнхөө багш болсон анк авсан байлаа үжиж чадаад ярьж өгч та. Хүүхдүүдийн хаан тухай бол одоо бодорхой олон юм хийх ийм хандшил бол урд 2 жилээс бодуулс нэлийн дээшлэлтэй болж байна. Баярлалаа. Чиглэл сайн багш ярьсан шүү дээ. Ахмуудын үжил танилт бол одоо дээшлж байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Энэ ахмуудын үжил танилт бол одоо өчигдөр би ингээд сурулж хэлсэн байна. Бага сургуулийн багшнаар ярьсан. Ахмуу зарим ахмуудын үжилдер бол одоо сургуучаар одоо сургуульд хүргэж бол зөвхөн одоо багшийн бол сургаан хүмүүжлийг хийнэ. Ахмуудын энэ шаардлага одоо ажил бол одоо үүрэг бол одоо тийм хүнд биш гэсэн ийм нэг үжил байна гэж намайг ярьсан шүү дээ. Тэгээд багшийн танилт явуулгыг бодож байна. Одоо тэр бол урд 2 жил бол би одоо дээр одоо өндөр дундын оны хааж байгаа байсан. Энэ гэрээ ахмад бол ер нь миний хүүхэд ямар болж байна? Аль талд нь одоо дээшлэлтэй болж байна? Оюун санааныхын талд болоо сурлагынхын талд ямар хөөрөлт гарч байна? Ингээд асуудаг гэрээ ахмад бол тун ховор байсан. Гэт одоо дээр төгссөн одоо миний нядны төгссөн дээд гурав сурагч нарын хувьд авчиг хэлвэл гэрээ ахмад бол энэний үл их халамжилдаг болсон. Тэгэлэр ярангу одоо дорчлтын баг сургуулийн багшийн хувьд очирах дартал бол тэр үндэндээ миний ойлголтоор бол цөөхөн тооны хүмүүс үл ийм байдлууд байна. Гэтэл уулын гол одоо 50-50 харчлыг ижилжсэн байх дартал бол одоо үндсэндээ энэ тийшнэ хүүхдээ халамжилж сургуультай хамжилчдаг гэрийн ахмад нь бол бас нэг 100-60 орчим хүрж яхал уу гэж бодож байх юм аа. Ингээлэр энэ талын суртал ухуулга гэж гэсэн одоо манай багш наруусын талаас сургуулийн талаас гэсэн сургууль хамжилын төвцөөс гэсэн маш илүү халамжилж байна. Яхад ингэхээр 3 талын нийхэн сургуул, гэр бүлийн хүмжил уялдаа маань сайн Монгол сургуулийн хүмжил бол өөдлөх хүмжлээ олно гэж. Гэр бүлийн хүмжил алдагдах таар тул бол бусад зүйлүүдийг хөдхөн жилдер бол чармайгаад нөхөрлөлт дийлэх аргагүй гэдэг бол үндсэндээ одоо гэрийн ахмад бол энэ талын ухуулгаас бол одоо мэдэрч байгаа зүйлүүд байна. Нөгөө нэг юм бол орчмын 2 жилээр бол энэ үеч чад халуу бол ихээр төгөөмөлж олон үеч чад халуу гарчраад маш олон хүмүүс үл энэ WeChat-аар олон жилийн өчрүүдийг бол их шүгэмжил ярилддаг болж байна. Би одоо нэ WeChat толоог үзээдсэн. WeChat толоогоор бол их хэрүүл хийнэ. Нэг жижигхэн өчрийн төлөө. А өөрөө бодсноор яриад миний юм бол зөв гэж ярьдаг. Жангилэр одоо зарим хүмүүс бол энэ үе чат толгой гачирсан хад тэвэл энэ хүмүүс маш их хоорондоо мэтгэл илчиж хэрэггүй юм яваалд цаг үрээд бод үрээдэг боллоо гэж ингэж хэлж дим байл. Гэтэ би өөрийнхөө танилтаар авчиг гэдэг дээр тул уулын яг мэдхгүй байсан ямыг одоо маргалдаж эхэлж явах чинь үнэн дээр нэг давшилтын эхлэлт гэж бодож ахмаа. Чиглэлээр одоо энэ тааралцгүй олоцгүй ямыг дугаа байхаараа ярилцгиж маргалдаа миний зүв байна. Энэ дотроос одоо чөөн тоног хүмүүс гэсэн оо энэ бас ёс юм байна гэж энэ талыг анхаарах чухалтай гэдгийг одоо 100 хүмүүс маргалдаад энэ дотроос 5хан хүн мэдэр дийлж байгаа боловч энэ үндэ манд ач хэлүүл үжил санаа нэх давшилт гэж бодож ахмаа. Тэгэлэр одоо гэрийн ахмуудын хувьд энэ талын нийгмийн яриа харилцаа нэ талаас сүнэлгээ болоод хүүхдээ мөл анхаарч үздэг болоо гэж бодож ахмаа. Өнгөрсөнд бол гитат хүмүүс бол үнэндээ эргэн хүмүүс бол одоо гитат хэлдэр оновчгүй байх юм аа. Эргэн хүмүүс бол ерөнхийдөө бол 10 20 жилийн өмнөөс ани хүүхдийн хүмүүжилт гэр бүлийн хүмүүжилт бол анхаарал тавиад эхэлсэн хүмүүс бол маш олон байна. Тэгдэн бол манай ихэн бол одоо хачингагаар одоо их хүндэстнийг авчиж үзүүлсэн нилээ хождож байх болоо гэж бодож байна. Чиглэл одоо өөр нэг ямар нэг ажил үйлс хийгээд амжилт олсон ч хамаагүй энэ бол хувийн амжилт. Гэдэг хүүхдийн ирээдүйн төлөө гэр бүлийнхаа хүүхдүүдийн одоо зөвөр хүмүүжиж өсөх энүүн дээр бол их хэмжээний хүч хөдөлмөр болоод цоос мөнгө зарах нь бол оновчтой гэж бодож байна. Ой юм үжилттэй байна. Баярлалаа хүсье. Чи энэ нэр багшийн үнийхэн гэрч үгийн Монгол хэлний хэлээр байгаа хэлж байгаа юм уу? Би бол да манай гэрт бол нээж ав тэгвэл бас дорн ахын дүүтэй. Тэгвэл би да өөрийнхөө тавч гэж үл би багасан бол тэмнэг орчин тавиад төсчээ. Одоо Монгол их та тэлий холилдуулж ярах. Аха. Одоо бодож чиг нэмэтэй үеийн хорны хүмүүс бас ийм орчин тойрон төссөн байха. Тэгвэл энэ сургуулийн орчин тойрон, тэгвэл нийгэмд гарсан энэ орчин тойронд бүр ийм нэг байдалтай. Тэгээ би да өөртөө одоо энэ хагас чир гарын энэ Монгол хэлний багшийн ажлын алдаатай явж байгаа энэ хорон бол бодож одоо өөртөө нэгтэй ийм нэг хойч юм хөксттэй нь Монгол хэлж ааж яваа Монгол хэлний багш уусан нь бохоо одоо гэртээ хариу бас би өөрөө ээж аттайгаа монголоор ярилцсан аа. Тэгвэл байгууллагын нэг зүйн таа бас монголоор ярилцсан аа. Ингээ боддог гэвэл чи үнэн билэгдэд дийлээгүй. Одоо яаж хийнэ багасан дадгалшаа ирсэн тийм нэг жийл сурсан зань сар бууж болдгүй гэж хэлдэг тайлбархан ба. Тэгээ одоо юу ч гэсэн өөрийн хүүхдээ л тийм орчин тойронд байлгаж болохгүй гэсэн бодолтой. Одоо заавал багасан монгол хэлээр хэлж чад монгол хэлээр бишиж гэсэн тэгэхээр мори хотод дуулж ярах юм нэг үжигдэлээс болохын дотор ингээм утгаараа тийм бодолтой явж байгаа. Баярлалаа гэж зүг бас сайн ярьсан гэдэг Монголын холилдуулга одоо энэ бол одоо сурсан цагийн заавар сэтгэлд хүчээр гэж ярьсан шүү дээ. Энэ сэлтгэн нь ямар шиг юм? Чигүүд нь Монгол хэлний дотор одоо энэ жан тусгай мэгжлийн өгүүдийн хин тутамгийн юм уу эсвэл Монгол хэлээр одоо бүгдийн монголоор хэлэх нь хүчээр юм уу эсвэл зөвхөн дадгалын хүчээр юм? Зөвхөн дадгал автаа биш яа. Энэ одоо нийгэм дээр бас их харин тийм шинэ хэрэгуд гэсэн үг гэж байна тийм аа. Тэгвэл энэ хиттар гарч ирсэн үсээ дахиад монголоор ингээд бас зарим одоо монгол орчуулагч гэдэг чиг тэнийг юм зөв орчуулд ийлхгүй тийм байдалтай шүү дээ одоо. Тэгээд үед эсвэл бид одоо тэрнийг хэрхэн зөвөр монголоор очиж илтгэн гэсэн асуудал болгоно. Баярлалаа. Чүүд одоо өчигдөр би усны багшид суулжсэн тэгээд нэр ярьсан нэг бол одоо энэ Монгол нэр үгийн талаар бол одоо их хүмүүс онцгойлон энэ жимс юм уу эсвэл жимс тарааны тухай жимс тарааны төрлөөр бол хоёрын тамс шүү дээ. Тэгээд энэ бол Монголоор хүний гитэн чинь аргун чинь гэж үгүй гэдэг нь одоо шууд зарвал болчихно шүү дээ. Гэхдээ манаас өөр үйл үг байна, тэнтэн үг байна одоо энэ одоо өгдөр дотор ингээд жаа хамаагүй гэсэн ийм нэг үжилтэй шүү дээ. Хүнээ сайнын сурам гэх хүнээ одоо өөрийнхөө сайнаа бас батлах ийм нэг үжилснаа гэдээ утсан байна. Багшийн ойлголт ямар байна? Жишээлбэл одоо чинжоог дуудаж шүү. Одоо тэр одоо ногоон хашиг хүмүүс ингэж орчуулж чухалгүй гэсэн ийм нэг үжилттэй шүү. Багшийн яаж ойлгож байна? Аа, нэг тохоор чухалтай. Чухалтай, чухалтай орчуулж чухалтай. Учир нь манай монгол хэл тийм баян, тийм баялаг хэл учраас тэрний бүрмсэн ингээд нэг төрөл дийх тийм үү байна. Гэтэ нэг одоо ингээд сайхан илтгэд дийх энийг одоо хэл гаргаад дийх гэдэг нь олон ч хэд хүмүүс нь одоо Соёлын тухай ойлгыг бодож байна. Тэгэхээр мөнгө бактар багш танай ойлголтоор Монголд уламжлалт суй болоод Монгол хэл одоо харьцаатай ямар жиргэн дээр харьцаатай гэж ойлгож байна? Ер нь Монгол хэл нь бол уламжлалттай соёлын хам орчинд буй болсон байх учиртай. Ер нь одоо ордосчууд бол одоо Чингисийн онгоны тайлга дахлаг зэрэг одоо Чагаан сүргийн тайлга дахлагын тухай бол одоо орчмын жилүүдээс бол маш их чахуулчих анхаарч үздэг болсон. Энэ бол одоо манай хамгийн их гэрчээгээр хийж байгаа нэг ёс зангшлын зүйлүүд. Чигдэм бол олон зүйлийн ёс зангшлан бол ярангүй манай нүүдэл маржил болоод хөдөөд байна. Чиглэр манус одоо энэ дээр өөрөө ямар ёс зангшилтай байдаг гэж манус ч гэсэн хөдөөд гэр байгаа болооч. Ерөнхийдөө бол одоо гаргийн 6 далаа хаа яачаад настай байгаа нэг шахаж үжих. Ийм л байдал байхаас биш харин хөдөөгийн төлөө соёл иргэншил болоод зан дамшилт одоо амьдралдан оролцох ийм боломж бол одоо багшил санаас хойш нь бол багасад ирсэн. Үндэ одоо манус бага байхад бол олон жилийн соёл иргэншил зан дамшлын амьдралын утга бол амьдрал дунд ийм зүйлүүд бол маш олон байсан шүү дээ. Хэдэ одоо миний хувьд бол өөрөө нэг үлгийг тэр үед бол бага байхдаа сураад авсан. Эргээд одоо 10 хүдэн жил болоход том зарим нь бол одоо өөрөө ч гэсэн мартаж байгаа. Чиглэр миний үе дээр бол одоо 120 орчмын марта дараа чи одоо хүүхдүүд нэг 60 орчмыг жаага тэд бас нэг цаашнаа нэг 40 орчмыг эзэмшээд ингээд явах дарт бол одоо гээгдэж орхицох боломж бол маш их байна. Англиэр нэгдгээр зан дангшлаан гийсэн учраас одоо жишээлбэл манай өндөр дундын сурагч нарыг амдрал дундх ийм ингийн малж хамдрал дундх дүгмхэн үгэж хүртэл яг ойлгохгүй юм хинжээ бол хуржээ. Чиглэр бол одоо миний ойлголтоор бол ирээдүйн 10 жилд одоо 10 жил болохгүй юм аа гэдэггүй шүү. Энэ багш нар усын дотор бол хилнээ өгш бол хамгийн монгол хилнээ өгш бол хамгийн хүчтэй өгш болж магадгүй. Тэгэлэр одоо бол гитат хэл болоод англи хэл монгол хэл одоо ч гэсэн ийм хэлбэрлэлтэй болчихжээ. Зарим хүүхдүүд тэр тоогийг сайн чанга шаардлагатай сурвал 120 30 шалгаж хавал монгол хэлийн чинь дуугаан давд ихгүй ийм байдал бол нэгэнтээ оршоод эхэлчихэ. Ята дирууда хоторны сурлцад манай энерги багш явсаар та нэг гарыг сурлцаа. Бөх орны ил газрын багш нартай бүр уулзлаа. Одоо хилнээхэн хэр төвчнэн нилэн дээгүрш байжгаа. Гуршуун нутаг бол одоо шулуун их шилийн гол энэ хөдөн гуршуун бол нилэн зүгээр байх байдльтай. Тэгэхээр жирэм хянган одоо улаан хатаг бол арах орчин болоод байр одоо эдгэр үл ерөнхийдөө бас нилэн зүгээр. Гэтэл үл их төлөв байдал нь бол одоо муутаж байгаа хандртай. Энэ бол манай амьдралын хин оршиж амьдарч байгаа орчин тойрны бол хуурсантай холбоотой. Малжах амьдралын аз ахуйн суурн одоо хуурсантай бас холбоотой. Энэ жилүүдээ одоо үлдээж өр хөвдөн үлдээ хожим бас улам цааш наа уламжил их хэдэр тул одоо манай хүүхдүүдийг өргүүлж үйлдэлгээд оруулах бол маш чухал байна. Жишээлбэл үйлдэлгээд орохгүй болохоор одоо ер нь одоо анхын гэрд суугаад багшийнхэн хөдөө мэдсэн зүйлүүдийг ингээд сонсоод тэр үнэндээ одоо дэмий олон юм суудчихвэ. Үндэ манаас эхэлж 3 жил жаагаад би бол төгсгсөн хадаа боддیں۔ Би энэ 3 жил цохом эдгээр төдий юм жимшүүл үгч. Ерөнхийдөө хамгийн дараа одоо зөвхөн нэг онгшлог найруулга энэ зүйлүүдэд мэдрүүлээд илчих тал бол бусад зүйлүүдэд одоо гол нь хайсал ном цохол онгших харуул хормдуулж байна. Жишээлбэл одоо манай дээд нэгэд бол хэнийг онгш тань тунгалаг лодо домбын тунгалаг камерыг бол одоо хэн болгоно гэдэг тэр аваад онгшуулаад хэдэн бол тэр хилийн бол ингэж мэдэрдэлдэг бол лодо домбын тэр бичсэн үлгэр түүх хөдөөгийн амьдрал тэр үеийн одоо сайн эрчүүдийн амьдралын тухай бол тэд ойлгох юм боломж үл байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн амтрахын хувьд өнгөшгүй хүүхдүүдийг бодвол нилэн зүгээр гэж боддог юм аа. Цэглэр одоо энэ талаар бол нилэн муудаж байгаа. Муудаж байна. Энийг одоо чөөхөн хүн ингээд би нэг юм болгоч чаяа гэж чармайхад бол одоо бас хэцүү байх та. Одоо зөвхөн ямар хэмжээний арга засгаас гэсэн адилхан хөдөөгийн маань одоо үүндээ одоо хөдөөгийн хүнөөс их бичиг суй сурсангүй боловч тэд бол за одоо үүндээ манай соёлын хамгийн хагуу хүмүүс байх учиртай. Тэгэлэр эдгээрээс ингээд суралцвал бас дээшлэлтэй байж магадгүй гэж бодож байна. Баярлалаа Окси. Окси сая ярьсан шүү дээ. Монгол хэл маань нэг багшийн энэ өөрөө хүнд байнаад улмаас өмчхөд улмаас хүнд болж амжихгүй болж гүчир болж ингэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо жарим хүний хэлэхэд бол Монгол хэл нэг гэхээр одоо хожимын энэ хөгжлийн хамтас нь одоо яг одоо дуу юм уу эсвэл тамир юм уу эсвэл иймэрхүү одоо сонирхлын чанартай гэхээр болох юм хамтастай гэж ийм нэр үжил гаргасан байна. Багшийн ямар саналтай юм нэ? Ийм хандаж бол би бодвол өөрөөдөө энэ хэлийгс хэрэглэж суралцж байгаа хүнөөс ийм үйлдэл торохгүй дээр тул ийм болох бололцоо би байхгүй гэж бодож байна. Яг л аран хэлээр нь одоо 2005 оны 5 сард бол Монгол Өвхөл Өвсөг үчгийн одоо дүрм гарчирсан. Одоо тэрнээс нааш нам бол одоо манай ил шатны байгуулгын хүмүүс энэ монгол хэлийг бол маш их чухалчилж анхаарч үздэг болсон. Чиглэлэр нь бол одоо ийм олон хүмүүс ингэж анхаарч тэрнийг оновчтой хэрэглэе, тэрнийг улам цааштан хөгжүүлээ гэж сэтгэл санаанд бодох дорд тул зүгээрд чи нэг дур сонирхлын зүйл болох боломжгүй л байхгүй л гэж бодож байгаа юм аа. Нэг илүүгээ ийм юм болох байхаа гэж монгол хэлний багш нар уустдаг хэлэхэд дэр тул би ч үл их дотор амбал таагүй. Ийм болох боломж байхгүй гэж бодож байна. Баярлалаа гэсэн. За, бидний багш сайн харьяа. Багш уламжилсан юм болоод монгол хэлний цаана тухай юм. Би до мөхшө үзэхдээ бүрэнсэн ч үсэрч байна. Өтөн нэг монгол хэлний энэ суурь багс сургуулаас илүү тавиг таарна. Тэгвэл энэ анх дундад орж ирсэн хүүхэд хэрэг зөхийн суур мөн одоо багс сургуулийн багшд муудгана. Одоо өөрөд тоостой. Тэгвэл одоо дээд дундад орж ирсэн монгол хэлний сургуулийн суур мөн одоо иргэд анх дундын багш нартаа үлдэнэ. Энэ манай энэ чиглэл бас одоо Шинжаагийн монгол төвтэй харьцуулж үзвэл манаас бол үнэхээр ачтай хүмүүс гэдэг үг яваад байгаа юм байна. Төрийн монгол хэлний хичээлээс гадна өөр төрлийн хичээлээсээ гэдэг багш нар бүр энэ монголоор хэлээд монголоор тайлбарлаж байгаа юм аятай. Түл манай орд усын энэ 70 тулууд өнгөрт тийм ба. Тэнд бол одоо яг 70 тул бол одоо Монгол 1-р анги бол 2-р анги гаргачихжээ. Аа. Багс сургуулаар гацсан нэгэн зүгээр ярьж байна тэр хүүхдүүд. Аа. түүлээ энэ одоо манай энэ тийм манай тийм ийм байдлаа. Гэхдээ миний одоо монгол хэл багш энэ хагас жил гар уу багшилсан айн туршлагаар авч үзэж өгөө сурагчууд зөвхөн монгол хэлний хичээл дээр л монголоор ингэ хэлээд монголоор уншаа монголоор бичээд ирчээ. Гэхдээ н өөр төрлийн хот ач хэл үү жишээлбэл энэ газар зүй түүх улс төр эдгээр төрлийн мэсэр багш нарууд монголоор хичээрнэ. Гэхдээ нэ өндөр дундуудын шилгалтад бол заавал ийм тэр юу шүү дээ. Шилгалтын энэ хүү улсын дэвшлүүлэхын төлөөс бүр хитаст байгаа. Гаднаас хитаст байгаач хийдэг. Тэгэхээр энэ хитас хөдөө байх эргээд монголоор орчуулад хийдэг. Ийм байтай. Тэгвэл миний бодохоор ийм нэг явчихсан бол зарим сурчууд одоо бүр энэ хитад ийм шоршууд хийж шүү дээ. Ийм ном байсаар одоо их хөжиг дуртай. Тэгвэл тэмээсээ болоод байсаар энэ хитас дүү хийхтэй бол харин монгол дүү хийхээс нь илүү чадамгай гэж бодож байна. Аа. Тэгвэл миний бодохоор одоо бүхэн монгол хинээ багш ишээ харин өөр төрлийн багш нар чадлахаа сурчдын илүүх нь монголоор бичиж ярьж илтгэхийг шаарддаг. Монгол хэлээ ерөнхий хэр төвшин их боловсрол цай дээш гарч ирэх гэж бодож байна. Баярлалаа багши. Монгол багшны. За, монголоор орж явахын тухай бол ерөнхийдөө мэл одоо кичээл болгоныг англи хэлний кичээлийг бол одоо гитар орж байгаа багш нар бас байна. Гэтэл сургуулийн талаас бол заавал англи хэлийч гэсэн хамаагүй тооч гэсэн хамаагүй бүгд төрлийн кичээлийг бол заавал монголоор орох хэрэгтэй гэж шаарддаг. Тэгэлэр юм бол одоо багшийн сургууль төгсхүүс зарим багш нар уусан бол ер нь одоо орчмын жилүүдээр ирж байгаа багш нар уучихсан адилхан манаас гэсэн адилхан кичээл орж ийвэжгаад гинэд одоо өөр нөхөн зитгэмж нь бол гитар яргахгүй дээр тул хүүхдүүдэд ингэж ойлгуулж дийлэхгүй хэмжээ болох үйс бол зарим багш нар сандрахда өөр юм бол гитар хэлж байгаа ийм байдал бол бай. За нөгөө нэг нь сая энерл багшийн хэлсэн энэ гитар сэдвүүдийг авчирж хэрэглэсэн бол одоо манай хүүхдүүдэд бол бас маш их нүдгөө болж байна. Яхад ингэлэр одоо манай энэ монгол сургам хэмжилт дотор бол монгол сэдвийн хөмөр гэсэн юм бол одоо алтар гараагүй. Одоо эрт өдрийн боловсролдоор бол манай өөр монголын өрдөн засгаар нь заах судлах төвөөс одоо зохион байгуулж байгаа их бэл мөнгө зарцуулж байгаа монгол сэдвийн хөмөр гаргаад ингэж хамтдаа ухаалчаа гэж одоо бэлгүүн гэрэл өгшийг ярьж байсан. Энэ үнэндээ нэг сайхан учир. Үнийн хэлбэл одоо гитар сэдэв бол одоо ил хэлэх үйлдрийнх бол одоо янжийн хүнөөс барлуулж явж байна. А янжийн утгуулгатай сэдвүүд байна. За манай монгол сургуулиуд бол тэрний сунгаж байгаад одоо хамгийн чанарлаг нэг нь одоо сунгаж аваа. За зарим нь бол одоо шууд гитадар хийж хаад хүүхдүүдүүд бол ингэж монголоор орчуулж ярьж байна. Нэг үлг нь бол одоо завтай чөлөөтэй бол үндэн бол тэр гитар сэдвийг орчуулад маргаашны гихэл дээр жарна гэдэг бол энэ одоо үнээр хэлхийн арга бүхэд өнөрхөж байна. Өмнө нь хэлвэл урд өдрийн гичээлийн ороод тасгал даалгавраа ингээд халаа. Дараа нь одоо энэ сэдвээ орчуулад одоо давталгын цаг үед ирэх дээр тул бол багш нар ус бол энэ хөдөлмөр хүчээвэл үнээр даад ийлгүй. Одоо нэг залуучууд нь бол одоо айл гэр урдаар болоогүй бол одоо цаг цав байх магад. Гэхдээ бол аль ажилч гэсэн одоо ард нь айл гэр бай, олон зүйлийн асуудлууд байна. Одоо ганц ханьны орчуулад сургуулиасан салбар болох дор тул ийм боломжууд байна шүү дээ. Гэхдээ одоо сургуулийн талаас гэсэн одоо их шаардж байна. Хүүхдүүд анх нэгээс нэгэд орчрохтой зэрэг одоо монголоор ярих чиглэл одоо хоорондоо яриа харилцаа хийх үеийн монголоор ярих чиглэл багш нар бол заавал монголоор хэлж ярих хэрэгтэй. Аа монгол сэдэв өөрөө бэлтгэж хийгээрэй гэж ингэж их шаардж байна. Манай багш нар ч гэсэн энэ тийшнээ бол одоо их чармайлаг гаргаж байна. Хэдэм бол зарим зүйлдер бол хүчин мөхөсдөх юм байдал бол таарж байна. Тэгээд одоо бага сургуулийн хувьд ачи хэлвэл анх томдод одоо ороод ирэх үеийс одоо хилднээ суурын их барагтай байвал анх бага сургуулийнхаа багш нар уусан манай уусан сонин жаасангүй мэнэ гэж ярьдаг шээ. Үндэн би одоо миний хүү 1-р онд орсон хотой энэ багш нар уус бол бас баг сургуулийн багш нар уусан их хүчрэлгэлтэй байна. Тэр үе чадар одоо ингээд өнөөдөр бол ийм байдал боллоо. Эний хүүхдүүд бол монголоор яг ярь дийлэх юм байсан юм. Холоо өгөж бүрэлдүүл дийлэхгүй байд. Тэд ч гэсэн их хөдөлмөр зарцуулж байна. Одоо уул нь бол хүүхд шугадаа хөрөхгүй болохлаа чинь эдгээр л энэ аав амарх юм ийм сонин жаасангүй байна гэж. А нэг гэрийн ахмад гэртээ ганцхан хүүхдийг зүв тийшнээ ингэж монголоор ярь сургат дийлсэнгүй байтлаа чи 30 ч имийг бүгдийн ингээд адил төвшөнтэй болгож аваад ирнэ гэдэг бол үнэндээ чи амарх юм шиг. Тэгдэ одоо баг сурулж гэсэн адилхан гэр бүлж гэсэн адилхан анх дундад өндөр дундад сууж байгаа багш нар сэтгэл нэгтэй ингэж хоорондо ханжилч өргүүл чин харалчаатай ингэж хийхдэр тул хэлвч гин дээшлэлт бол бас энээс арай жахан төргөн байхаа гэж бодож байна. Одоо бол ерөнхийдөө ингэж салан гэрж хов хоонда ингэж зааж авч байгаа байдал бол байна. Нөгөө нэг юм бол гэрийн ахмадын хувьд бол одоо өөрийнхөө байдлыг бол ойлгохгүй. А миний нөхөд хүүхэд бол одоо дангаттар ярьж байна. Гэтэл сургуульд оруулаар Монголоор сурчна гэж. Гэтэм бол гэрээсэн гарч ирэхдээ Монгол сэтгүгэн алдаад гараад ирсэн хүүхэд бол тэрнийг ирж Монгол хэлнийхэн мэдрэмжээр ойлгоод монгол хэлээ сурна гэхэд бол маш хүчтэй бол